ये व्याकरण से हट करके ये प्रक्रिया नहीं है, व्याकरण की सीमा में ही है। व्याकरण की सीमा के तीन क्षेत्र हैं, परोक्ष वृत्ति, प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति, अति परोक्ष वृत्ति। माने कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे धातु प्रत्यय से हमारे ज्ञान में आ जाते हैं। दूसरे शब्द वो होते हैं जो थोड़ा प्रयास से हम प्रकृति प्रत्यय तक पहुंच जाते हैं। तीसरे शब्द वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हमको कोशिश करनी पड़ती है मूल तक पहुंचने के लिए, मूल अर्थ तक पहुंचने के लिए। इनका देखना यह है, ये ऐसा देख रहे हैं कि अर्थ को प्रधान मान करके, अर्थ नित्या परीक्षेता, आगे स्वयं निर्वचन प्रकारों में एक संदेश देंगे कि अर्थ पर दृष्टि डाल करके हमें निर्वचन करना है। अर्थ नित्या परीक्षेत, हमें अर्थ जो लोक में प्रचलित अर्थ, विद्वान लोग जिस अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं वो प्रधान मानते हुए, वेदादि शास्त्रों में लोक में विद्वानों के द्वारा जिस अर्थ में प्रयोग किया जाता है उस अर्थ को सामने रखना है। ऐसे मनमाना अर्थ कल्पना करके, हम धातु की कल्पना करके ऐसा नहीं कह रहे हैं। जो सम्मानित पूजित अर्थ है, फिर आप कहेंगे कि ये इतरेतराष्ट्र दोष बन रहा है कि उधर हम ये कहेंगे कि हमें अर्थ लौकिक, जो ये अर्थ है या लोक का अर्थ है शिष्ट लोक, जब भी लौकिक अर्थ कहेंगे तो शिष्ट लोक अर्थ लिया जाएगा। वैदिक अर्थ वेद में प्रचलित अर्थ, शास्त्र में प्रचलित अर्थ, तो जब शिष्ट लोक इसका अर्थ, हम किसी न किसी उपाय से, किसी न किसी प्रमाण से हम ये जानते हैं कि इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग होता है। जब निरुक्ति करने के लिए हम किसी शब्द को आधार बनाते हैं और उसके लिए आगे बढ़ते हैं तो हमको थोड़ा सा शास्त्र से, इधर उधर से, प्रसंग से हमको थोड़ा आभास मिलना चाहिए कि यहाँ ये हो सकता है। पूरा का पूरा नवीन कल्पना करके हम उसमें अपने कल्पित अर्थ को उसके ऊपर थोपेंगे तो वो तो इनको मान्य नहीं होगा, क्योंकि आगे स्वयं ये कहेंगे कि अर्थ नित्या परीक्षित है, नैक शब्दम निर्ब्रुयात, किसी एक शब्द को पकड़ करके निर्वचन न करें। प्रकरण सैव तु निर्ब्रुयात, प्रकरण के अनुसार ही निर्वचन करना है। जो प्रकरण हमारा है उसके अनुसार ही निर्वचन करना है, तो वो संगत भी होना चाहिए। वो जो अर्थ हम कल्पना कर रहे हैं वो शास्त्र से अनुमोदित होना चाहिए, युक्ति के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहिए। वो जो कल्पित अर्थ कर रहे हैं वो उसमें पूर्वापर विरोध नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कल्पित अर्थ किया कि यहां पर समाहरण से निघंटु बनाया है, एक हमने कथन से निघंटु बनाया है, क्योंकि ये वेदों में इसका कथन हुआ है इसलिए इसको निघंटु कहते हैं, या वेदों से इसको चुन चुन करके यहां पर संकलन किया है इसलिए इसको निघंटु कहते हैं, या निश्चय पूर्वक अर्थ का कथन करते हैं इसलिए निघंटु कहते हैं। तीन अर्थ हमारे सामने इन्होंने प्रस्तुत किए, निगमा इमे भवंती, ये जो है निगम है इसलिए निघंटु है। दूसरा अर्थ इन्होंने दिया कि आहननादेश्यु समाहता भवंती, क्योंकि ये वेद में अलग अलग प्रसंग में इनको पढ़ा गया है इसलिए इनको निघंटु कहते हैं। अपिवा समाहरिता भवंती, यद्वा समाहरिता भवंती, इनका समाहरण किया है वेद मंत्रों से चुन चुन करके इकट्ठा किया है इसलिए इनको निघंटु कहते हैं। तो ये जो तीन निर्वचन इन्होंने हमारे सामने रखे हैं निघंटु के, तो निरुक्तकार ने जो ये निर्वचन के आधारभूत अपने कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत निश्चित किए हैं उनके अनुसार इन्होंने ये बात कही कि अर्थ नित्या परीक्षेत न संस्कारम आद्रियेत। जो प्रकृति प्रत्यय, जो व्याकरण संस्कार हैं, जो कि अष्टाध्यायी, संस्कार का अर्थ है या अष्टाध्यायी गत, जो माने अष्टाध्यायी के भी तीन विभाग मैंने आपके सामने रखे थे, अष्टाध्यायी, उणादिकोष और प्रिशोद्रादिनी यथोपदिष्टम, उसमें जो अष्टाध्यायी का जो तीसरा चौथा पांचवा अध्याय है और विशेषकर तीसरा अध्याय, जब कृदंत शब्दों के बारे में देखते हैं तो अष्टाध्यायी का जो तीसरा अध्याय है उसको पहले आधार बनाते हैं चौथे पांचवें में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तद्धित प्रकरण में फिर जाते हैं। पहले हमारे पास एक धातु और प्रत्यय से निष्पन्न एक शब्द हमारे पास आना चाहिए, तो उसकी जो अगली स्टेज है वो तद्धित में प्रवेश होती है। तो जो कृदंत शब्द हैं उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए ये हम तीसरे अध्याय का सहारा लेते हैं, यद्यपि उनादि कोष भी तीसरे अध्याय के अंतर्गत आता है लेकिन उसको एक अलग हम ग्रंथ के रूप में देख रहे हैं। तो न संस्कारम आद्रियेत जो ये बात कही गई है वो विशुद्ध अष्टाध्याय के संदर्भ में कही गई है, तीसरे अध्याय के संदर्भ में कही गई है कि संस्कार पर इतना बल ना दें, इतना ज्यादा केंद्रित ना हो कि अष्टाध्याय से सिद्ध होना चाहिए। हम धातु पाठ में हम उस पर उनादि कोष में भी नहीं जाना चाहते और उस पर तो जाना ही नहीं चाहते हैं, कई कई लोगों का आग्रह होता है यत् प्रशोधरादिन यथोपदिष्टम पर तो जाना ही नहीं चाहते हैं हम। तो फिर हम शब्द का ठीक अर्थ नहीं कर पाएंगे, ठीक उसकी निरुक्ति जो करने जा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। एक प्रवृत्ति निमित्त होता है, एक व्युत्पत्ति निमित्त होता है, दो होते हैं शब्द के। मानी जो प्रकृति प्रत्यय से जो सिद्ध किया जाता है उसको व्युत्पत्ति निमित्त, उसको व्युत्पत्ति निमित्त कहते हैं, और लोक में उसका जो प्रयोग होता है उसको प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं। तो अन्यद्धि शब्दानाम व्युत्पत्ति निमित्तम, अन्यद्धि प्रवृत्ति निमित्तम एक वचन है इसके लिए, अन्यद्धि शब्दानाम व्युत्पत्ति निमित्तम, अन्यद्धि प्रवृत्ति निमित्तम, अन्यद्धि शब्दानाम प्रवृत्ति निमित्तम, अन्यत् युत्पत्ति निमित्तम। व्युत्पत्ति निमित्तम ये जो मैंने वचन लिखा है वैयाकरणों का, वैयाकरण संप्रदाय में ये चलता रहता है, नैरुक्त और वैयाकरण ये दोनों मिले जुले रहते हैं। कभी वैयाकरण नैरुक्तों की बात कहते हैं, कभी नैरुक्त आचार्य वैयाकरणों की बात को भी महत्व देते हैं। तो अन्यद्धि शब्दानाम प्रवृत्ति निमित्तम, अन्यत् व्युत्पत्ति, अन्यत् व्युत्पत्ति निमित्तम। तो इसका तात्पर्य इतना है कि जैसे गमनाथ गौ कहते हैं, तो फिर आप लोगों के तरफ से एक बात आती है कि फिर तो सारी चीज गो हो जाएंगी। गमनाथ गो, गमन क्रिया के कारण से उसको गो कहते हैं, तो जहां जहां भी ये पक्षी उड़ रहा है उसको भी गो कहना चाहिए, कोई भी चीज चल रही है उसको, गमन गति में है उसको गो कहना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं कि उसका प्रवृत्ति निमित्त जो है विशेष एक प्राणी या ज्ञान या किरणें या इंद्रियां, आंखें, वाणी, जो जो भी हमारे शास्त्रों में या हमारे अभियुक्तों ने निर्धारित किया है वहीं तक हम पहुंचेंगे, अपनी मर्जी से हम उसको किसी भी अर्थ विशेष में प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये तीन निरुक्तियां, आहननादेशु आंग पूर्वक हन धातु से निघंटु बनाया, सम और आ के योग में नी का प्रयोग किया है, समारहिता भवंती सम और आंग पूर्वक कर्म कारक में ये समारहिता का प्रयोग है, समाहता भवंती ये भी कर्म कारक में है। मानी जिसका पाठ किया है, जिसका वेद में पाठ किया गया है और वहां से हमने इसको लिया है, वेद में पठित होने के कारण इसको निघंटु कहते हैं। आहननात् मानी पठनात्, वेदे पठनात्, वेद में इसको पढ़ा है इसलिए इसको निघंटु कहते हैं। समाहृता भवंती समाहरणात् मानी वहां से इसको चुना है, वहां से पकड़ा है, कहां से इसको हमने उठाया है, समाहरण किया है वेद से, इसलिए इसको निघंटु कहते हैं। और ये निश्चय पूर्वक अर्थ के बोधक होते हैं इसलिए निघंटु कहते हैं। और शुरू में ये कहा तमिमम समाम नायम निघंटव इत्याचक्षते, जहां इति लगा देते हैं वो फिर बहुवचनांत नहीं रहेगा, निघंटवा इति जब बोलेंगे तो निघंटवा इति आचक्षते क्रिया का, तो खैर आचक्षते क्रिया का कर्ता विद्वांसा है, पर निघंटवा इति जैसे मैं यूं भी कहूं कि महाविद्वांसई एतत् महाविद्वांसे निघंटवा इति व्याख्यातम, तो यहां निघंटवा इति यदि मैं निघंटु शब्द से निघंटवा इति अनुकरणे हाँ हाँ, तो जब हम अनुकरण करते हैं इति शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो वो एक प्रकार से स्वरूप निर्देश मात्र हो रहा है, नया एक शब्द के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो तमिमम समामनायम निघंटवा इत्याचक्षते, निघंटु क्यों है इसका उत्तर दिया, निगमाई में भवन्ति छंदोभ्यास समारित्य समारित्य समामनाता, ये जो अर्थ दिया है इसी को आगे समारहिता भवन्ति के रूप में खोला है। यहां जो पहले कहा छंदोभ्यास समारित्य समारित्य समामनाता, इसी को आगे समारहिता भवन्ति के द्वारा प्रकट किया गया है। और तय में निगंतवा एव संतो, ये इसी का व्याख्यान कर रहे हैं जो पहले बोला था निगमा इमे भवंती, निगमा इमे भवंती, तय में निगंतवा एव संत, कहते हैं ये निगंतु होते हुए निगमन हेतु से निघंटु कहे जा रहे हैं, ऐसा उपमन्यु आचार्य कह रहे हैं। उपमन्यु का जो गोत्रापत्य है उपमन्यु, उपमन्यु नाम का एक व्यक्ति हुआ है, एक विद्वान हुआ है, और उसके गोत्रापत्य में कोई एक व्यक्ति हुआ उसको उपमन्यु कह रहे हैं। तो उपमन्यु जो है उस परंपरा में जो एक आचार्य हुए वो निगमन हेतु से निघंटु कह रहे हैं। गुरुजी जी, ये बात समझ में नहीं आ रही कि वेद से लिया है इसलिए निघंटु कहा है, जैसे किसी ने सूक्तियां इकट्ठी कर ली वेद से फिर उसको भी निघंटु कहना चाहिए, वेद से ही है वो भी, कोई एक सूक्तियां ऐसे वाक्य बना दिए एक किताब बना दी जी, ये पकड़ में नहीं आ रहा है वेद से लिया है। मतलब आपका हेतु ये है कि जैसे कि गमन हेतु से गो कहें तो किसी भी पदार्थ को गो कहना चाहिए, कुछ ऐसा तर्क दे रहे हैं क्या? हेतु पकड़ में नहीं आ रहा है कि मतलब नहीं, आपने जो ये बात कही कि वेद से चुन करके लिए हैं इसलिए इनको निगम और इनको निगंतु और निगंतु निघंटु कहते हैं, तो वेद से तो एक एक सूक्तियां भी ले लेते हैं, वेद से कुछ कुछ मंत्र हम अच्छे अच्छे चुन करके ले सकते हैं, क्या उनको भी निघंटु कह दें? इसका उत्तर तो पहले ही आ चुका ना कि अन्यद्धि शब्दानाम व्युत्पत्ति निमित्तम अन्यत् च प्रवृत्ति निमित्तम, जो प्रवृत्ति निमित्त है वो अलग है, व्युत्पत्ति निमित्त अलग है। ये जो कहा गया कि निगमनात् निघंटवा ये व्युत्पत्ति निमित्त है, और हाँ ठीक कहा, व्युत्पत्ति निमित्त से तो सूक्तियों को भी कह सकते थे, यदि शुद्ध यौगिक होता तो वो कहीं पर भी ये अर्थ घटता तो उस अर्थ को देता विशेषण के रूप में। देखिए एक होता है विशेषण शब्द, एक होते हैं संज्ञा शब्द, तो जो शुद्ध यौगिक शब्द होते हैं वो विशेषण शब्द होते हैं, और जो संज्ञा शब्द होते हैं वो योग रूढ़ होते हैं। उस योगरूढ़ संज्ञा में भी दो प्रकार की, एक कॉमन नाउन जिसको हम सामान्य संज्ञा शब्द कहते हैं, एक प्रॉपर नाउन, एक विशेष संज्ञावाची शब्द होते हैं। संज्ञा शब्द के भी दो विभाग होते हैं, माने किसी की भी वो संज्ञा हो जाए उस तरह की होनी चाहिए, पर फिर वहां पर भी किसी की भी से अभिप्राय वहां पर वो नहीं होगा। जैसे कोई भी शिव संकल्प वेद मंत्र का कोई ऋषि है जैसे, और हम यूं कहें कि शिव संकल्प ऋषि है तो कोई एक व्यक्ति विशेष हुआ है शिव संकल्प नाम का, तो उसको हम शिव संकल्प ऋषि कहेंगे। कॉमन नाउन जब कहेंगे तो शिव संकल्प कोई भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, पहले भी हुआ, आगे भी कोई होगा। शिव संकल्प जिसके संकल्प जो शिवात्मक हैं, शिव स्वरूप हैं, वो उस मंत्र का ऋषि हो जाएगा, जिसने अपने आप को अपने संकल्पों को शिव से परिपूर्ण कर लिया है, ये कॉमन नाउन है। और शिव संकल्प नाम का कोई एक व्यक्ति हुआ यदि, ऐसा यदि देखेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी, विशेष संज्ञावाची शब्द हो जाएगा। तो हैं हाँ, इसमें बोल दिया गुरु, यदि जैसे पंकज शब्द है यदि केवल योगिक लें तो पंक में होने वाले सभी को पंकज कह सकते हैं जी। योग रूढ़ यदि लें तो पंक में भी हो रहा है वो और कमल भी है, तो कमल के लिए रूढ़ भी है और वो पंक में भी हो रहा है जी। और केवल रूढ़ लें तो पंकज नाम किसी का भी रख दिया वो भले ही पंक में हो या ना हो तो जी, वो उसको भी पंकज कह सकते हैं। तो तीन, तो इसमें एक तो प्रवृत्ति निमित्त, एक व्युत्पत्ति निमित्त, और एक दोनों, जब दोनों होंगे तो वो यहाँ पर निघंटू योग रूढ़ शब्द कहलाएगा जी। योगी केवल व्युत्पत्ति वाला व्युत्पत्ति निमित्त तो शुद्ध योगिक, रूढ़ केवल तो प्रवृत्ति निमित्त शुद्ध रूढ़, और योग रूढ़ प्रवृत्ति निमित्त और व्युत्पत्ति निमित्त दोनों जी। और आपने यो जो उनादि कोश है वहाँ पर एक विशेष बात देखने को मिलती है। ओम गुरु जी, ये जो प्रवृत्ति निमित्त होता है ये व्युत्पत्ति निमित्त से सर्वथा अलग है, या जैसे भाष्य में प्रवृत्ति निमित्त बहुत सारे हेतु उसके दिए गए हैं उनके अंतर्गत ही एक व्युत्पत्ति निमित्त भी आ जाता है, जो 6 हेतु दिए गए हैं वहाँ पे प्रवृत्ति निमित्त के लिए। कहाँ पर? प्रवृत्ति निमित्त शब्द में जो है गुरु जी, अलग अलग कारणों से। अच्छा, वो अलग है तो उसके अंतर्गत ही आ जाएगा व्युत्पत्ति निमित्त भी एक। नहीं, यहाँ पर जो प्रवृत्ति निमित्त शब्द बोल रहे हैं ना जी, यहाँ पर कोई एक विशेष अर्थ में बोला मैंने कि जैसे लोक में उस शब्द को किस अर्थ में बोला जा रहा है। यहाँ तो गुरु जी प्रवृत्ति ऐसे तो जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक, जैसे जाति विशेष क्रिया विशेष गुण विशेष, एक जगह कार के सूत्र में व्याख्याकारों ने ये दिया है, और जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक ये प्रातिपदिक के अर्थ होते हैं। जैसे ही हम किसी प्रातिपदिक को सुनते हैं, जैसे ही किसी शब्द को सुनते हैं, सुनते ही हमारे मन में एक चित्र आता है जाति का, वो जाति जिसमें रहती है उसका चित्र आता है, फिर उसके साथ जुड़ा हुआ कोई लिंग का चित्र आता है कि स्त्रीलिंग है पुलिंग है नपुंसक लिंग है, फिर वो वचन का चित्र आता है कि एक है दो है तीन है, या वो किस कारक में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे वृक्ष, एक शब्द आपने सुना वृक्ष, सुनते ही आपको वृक्षत्व अर्थ बुद्धि में आएगा, वो वृक्षत्व अर्थ का जो आधार है वो व्यक्ति आएगा, और उसका एक लिंग आएगा, और वो लिंग आने के बाद फिर संख्या निर्धारित होगी और कारक निर्धारित होगा, ये कर्ता कर्म करण कौन से कारक में ये वृक्ष शब्द बोला जा रहा है। विभक्तियां आकर के उसका प्रकाशन कर देती हैं, उसको द्योतन कर देती हैं, वो एक प्रक्रिया है। एक जगह कहा है प्रवृत्ति निमित्त के संदर्भ में कि शब्द के प्रवृत्ति निमित्त क्या क्या हो सकते हैं, तो वहां पर शब्द का प्रवृत्ति निमित्त दिखाते हुए जाति व्यक्ति गुण क्रिया और संबंध और स्वरूप, माने जैसे जाति गौ आदि जो शब्द होते हैं, व्यक्ति का अर्थ है कि कोई भी एक, इसी को हम उदाहरण रूप में दे सकते हैं, गौ कहने से एक गौ जाति ली जाए और गौ कहने से एक व्यक्ति लिया जाए, गुण जैसे शुक्ला नीला इत्यादि, क्रिया जैसे चलह या पाचक इत्यादि, संबंध जैसे दंडी पुरुष, स्वरूप जैसे कोई भी तूष्णिमी भुआ जो अनुकरण करते हैं जहां जहां भी, वो स्वरूप आएगा तूष्णिमी भुआ। तूष्णिम शब्द को अनुकरण करके और विभक्ति जोड़ेंगे तो यहां तूष्णिम शब्द स्वरूप निर्देश करना प्रयोजन होता है। कोई भी शब्द को हम स्वरूप तय निर्देश करना चाहते हैं कहीं पर अनुकरण करके, तो वो जो है स्वरूप वहां पर प्रवृत्ति निमित्त होता है। हाँ, अभी निघंटवा इति यहाँ स्वरूप निर्देश है, तो इति के द्वारा भी वो स्वरूप निर्देश होता है, कभी कभी बिना इति के भी स्वरूप निर्देश होता है। जैसे तूष्णी में भुआ, यहाँ पर इति निर्देश नहीं किया लेकिन वहां स्वरूप परक है वो तूष्णी में निर्देश। हाँ, एक बात वहां पर कही जाती है कि ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वम देशक्ति तेजसो यथा तथैव सर्व शब्दानाम पृथक एते अवस्थिते। भर्तृहरि की कारिका है, श्लोक है। ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व, तेजस पदार्थों की जैसे दो शक्तियां होती हैं, ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वम देशक्ति तेजसो यथा, दो शक्तियां होती हैं। कोई भी जैसे अग्नि जल रही है, लाइट जल रही है, तो वो स्वयं भी दूसरों के द्वारा गृहित हो रहा है और दूसरी पदार्थों को भी ग्रहण कराता है। ऐसे ही शब्द की भी दो शक्तियां होती हैं, वो दूसरी चीजों को भी ग्रहण कराता है और अपने आप को भी वो ग्रहण के रूप में प्रस्तुत करता है। द्वे शक्ति तेजसो ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वम, जैसे शब्द ग्राहकत्व भी होता है और वो स्वयं ग्राह्य रूप में भी होता है, बिजली की तरह लाइट की तरह। तो शब्द स्वरूप भी ही, शब्द स्वरूप को निर्देश करने के लिए भी शब्दों का प्रयोग होता है। तो तथैव सर्व शब्दानां पृथक एते अवस्थिते, ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व जो है तेजस पदार्थों की दो शक्तियां हैं। तथैव सर्व शब्दानां पृथक एते अवस्थिते, तो वो एक प्रवृत्ति निमित्त के एंगल से वैयाकरणों ने देखा कि भाई ये प्रवृत्ति निमित्त कभी कभी एक शब्द का जाति रूप से हम कथन करना चाहते हैं और वहां एक विशेष द्रव्य की परिभाषा कर दी। ये शब्द के स्वार्थ हैं, जो प्रवृत्ति निमित्त है शब्द का अपना अर्थ है, कहीं जाति अपना अर्थ है, कहीं व्यक्ति अपना अर्थ है शब्द का ही, कहीं गुण अपना अर्थ है, कहीं क्रिया शब्दों में क्रिया अर्थ है, कहीं संबंध और कहीं स्वरूप अर्थ है। स्वार्थ से यत्र विश्रांति वाच्यम द्रव्यम तदिश्यते, उस स्वार्थ की जिसमें पर्यवसान भूमि है, वो स्वार्थ जिसमें परिसमाप्त होता है, वो फिर उसने उन्होंने एक विशेष एक अपना एक आधार बनाया, उसको हम द्रव्य कहेंगे। जैसे ये जो द्रव्य है, व्यक्ति का अर्थ है द्रव्य, क्रिया संबंध स्वरूप, इसको द्रव्य भी कह सकते हैं। तो ये द्रव्य क्या चीज है, ये जो पांचों जो अर्थ हैं जिसमें परिसमाप्त होंगे उसको द्रव्य एक विशेष नाम दे दिया। जाति की परिसमाप्ति यदि द्रव्य में देखेंगे तो वो द्रव्य हो जाएगा, गुण की परिसमाप्ति किसी गुणी द्रव्य में देखेंगे तो वहां जो शुक्ल शब्द है वो गुणवाची उसका अपना अर्थ है, गुण शुक्ल पट है, ऐसे प्रसंग में शुक्ल शब्द का जो द्रव्य है वो शुक्ल का आधार द्रव्य कहा जाएगा। तो वो एक एक एक, एक प्रक्रिया है प्रवृत्ति निमित्त को देखने के लिए। यहां पर मैंने एक मोटे अर्थ में ऐसे कहा कि जो शब्द का जो यौगिक अर्थ है वो अर्थ एक है और उसका जो एक विशेष अर्थ में जो प्रयोग होता है वो उसका प्रवृत्ति निमित्त कहलाएगा। किसी आधार को लेकर के उसका जो प्रयोग होता है वो प्रवृत्ति निमित्त कहलाएगा। इसमें मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जैसे हम उणादि कोष को पढ़ते हैं तो वहां पर उणादि कोष में एक निर्वचन जो दिए हैं वहां पर, जैसे वाति गच्छति इति वायु पवनो वा, ऐसे ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने हर एक शब्द के साथ वा कह करके जोड़ा है, तो उसका जो निर्वचन दिखाते हैं वो तो यौगिकत्व दिखाया करते हैं और फिर उसका एक योगरूढ़ी अर्थ भी दे देते हैं, तो वो जो है साथ में उसका एक और अर्थ देते हैं। तो जो क्रियापरक अर्थ है वो तो व्युत्पत्ति निमित्त है और वो एक विशेष अर्थ में लोक या वेद में जो बोला जाता है उसको प्रवृत्ति निमित्त कह रहे हैं। तो निगमनात् निगंतवा एव संता निघंटवा इत्याचक्षते, निघंटू उन्हीं वैदिक शब्दों को कहेंगे जो इन्होंने शास्त्र से वेद से चुन करके 1773 जो शब्द हैं उनको यहां पर जो परिगणित किया है उनको निघंटू कह रहे हैं ये। हाँ जी, मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा था कि एक तो व्युत्पत्ति होती है और एक निरुक्ति होती है, ये दोनों शब्द हमें समझना चाहिए। व्युत्पत्ति जो है वो जहाँ प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करके जहाँ पर हम शब्द का वो करते हैं वो है व्युत्पत्ति जी, और निरुक्ति अर्थात जहाँ पर अर्थ की कल्पना करके हम शब्द का स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं वो होती है निरुक्ति। निरुक्त शास्त्र निरुक्ति प्रधान है, व्याकरण शास्त्र व्युत्पत्ति प्रधान है। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल है ना, और इसी को रूप में जो है ना ये व्युत्पत्ति और प्रवृत्ति जो देख रहे हैं ना, प्रवृत्ति मतलब निरुक्ति के रूप में हम देख रहे हैं। तो नहीं, पर वो कल्पना जो है, कल्पना भी सर्वथा लोक या वेद से बिल्कुल हट करके यदि करेंगे ना तो मान्य नहीं होगी। इसके लिए मैंने कहा कि प्रकरण सैव निर्ब्रूयात नैक पदम निर्ब्रूयात, यद्यपि संस्कार की अवहेलना कर रहे हैं कि पूरा केंद्रित ना हो, संस्कार के ऊपर पूरा अपने आप को फोकस ना करें, ऐसी चेतावनी भी दे रहे हैं। साथ में ये भी बात मैं समझ पाया हूं कि ऐसे काल्पनिक कोई भी कुछ कर ले और वो उसका अर्थ बताने लगे तो वो भी ठीक नहीं है। प्रकरण संबद्ध होना चाहिए, वो अर्थ जो है वो जिसको हम बताना चाह रहे हैं पूर्वापर विरोध भी नहीं आना चाहिए, वो जो अर्थ हम दिखाना चाहते हैं वो मिलना भी चाहिए वहां पर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसका दर्शन होना चाहिए, जबरदस्ती आरोपित नहीं होना चाहिए वो अर्थ। हाँ जी, व्युत्पत्ति निमित्त में स्वर संस्कार भी आ जाएगा सब तक। हाँ, स्वर संस्कार आते हैं ना अष्टाध्याय तीसरे अध्याय से, वो स्वर संस्कार ही है प्रकृति। स्वर भेद से तो अर्थ भेद आएगा। हाँ जी, स्वर के भेद होने से अर्थ भेद भी तो होगा। हाँ, स्वर भेद से तो वो एक व्यवस्था है वेद की, वो एक एक व्यवस्था है वेद की, अर्थ भेद होने से फिर अर्थ परक जो निरुक्ति करेंगे उस पर भी ध्यान देना होगा। नहीं, वो तो ठीक है, उसके लिए मना नहीं है। वेद वैदिक शब्दों का जब हम अर्थ करते हैं तो वहां स्वरों का ध्यान रखते हैं कि षष्ठी तत्पुरुष समास है, कोई समस्त पद है और कोई वैसे भी कोई शब्द है, तो उसका आद्युदात स्वर में एक विशेष अर्थ होता है, अंतोदात स्वर में एक विशेष अर्थ होता है। वो स्वर से जुड़ी हुई एक अलग बात है जो कि वैयाकरण भी अच्छे से जानते हैं उसको। हाँ, मिलकर के काम करेंगे, कहीं पर पूरी अवहेलना भी नहीं करेंगे व्याकरण की, और पूरा का पूरा इसके जो ये अष्टाध्यायी वाले जो नियम है तीसरे अध्याय में जो प्रकृति प्रत्यय निर्देश किए हैं उससे अलग हट करके भी चलते हैं, ऐसा मैं कहना चाह रहा था। तो इसमें किसी को कुछ प्रश्न हो? गुरुजी, फिर उसका उत्तर क्या हुआ जो मैंने पूछा था कि वो इस प्रवृत्ति निमित्त में ही आ जाएगा, व्युत्पत्ति निमित्त या नहीं आ पाएगा, और अभी आप किन संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं इन शब्दों का, वो भी स्पष्ट नहीं हुआ पूरा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो निगंतु है ये नीपूर्वक गम धातु से या समपूर्वक हन धातु से या समपूर्वक आंग पूर्वक माने नीपूर्वक री धातु से निगंतु बनाया। नीपूर्वक गम से या आंग पूर्वक हन से या समपूर्वक री से बना, री से जो बनाया ये तो व्युत्पत्ति इसकी दिखा दी हमने, लेकिन इसका जो एक विशेष जो अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है कि वैदिक शब्दों को हमने चुन करके जो इकट्ठा किया है उसको हम निघंटु करेंगे, तो इसमें ये जो कारण है अलग अलग हो गए, ये प्रवृत्ति निमित्त हो गया, और निघंटु एक विशेष जो संज्ञा हो गई ये प्रवृत्ति निमित्त हो गया। दो मानी उस कारण से हम उस पदार्थ पर जो पहुंच रहे हैं, कारणा द्रव्य शब्द निवेशा जो एक बात आती है महाभाष्य में, किसी कारण विशेष से द्रव्य में शब्द का प्रयोग होता है, तो वो जो कारण है वो प्रवृत्ति निमित्त है। तो कारण यदि प्रवृत्ति निमित्त लेते हैं तो फिर आप ये कहेंगे कि ये कारण तो वो प्रवृत्ति निमित्त के अनुसार ही तो हमने व्युत्पत्ति भी की है ना। हमने पहले एक वाक्य बोला समाहृता भवन्ति इति कृत्वा निघंटवः, तो उसी के अनुसार हमने व्युत्पत्ति भी की, सम को नी में बदला, सम आ को नी में बदला, ह्री को जो है वो घन में बदला, तू प्रत्यय किया। तो पहले हमने अपने मन में ना अर्थ लाए जी, और उस अर्थ को देख करके हम ये कारण दिया समाहरणात् निघंटवः। तो फिर गुरु जी ऐसा मतलब ये तो वो हो गया ना कि प्रवृत्ति निमित्त के अनुसार ही हमने व्युत्पत्ति की है, तो प्रवृत्ति निमित्त और व्युत्पत्ति निमित्त भिन्न भिन्न होते हैं ये कहना फिर मतलब क्यों कहा जाता है, कैसे समझेंगे इसको हम? इसको फिर यूं समझेंगे कि यद्यपि प्रवृत्ति निमित्त के अनुसार ही व्युत्पत्ति की गई है, लेकिन वो व्युत्पत्ति करने के बाद उसको जनरलाइजेशन नहीं करेंगे, उसका जो है उसका सामान्यीकरण नहीं करेंगे। हाँ जी गुरुजी, पहले इनको बोलने दो, पहले इनको बोलने दो। हाँ गुरुजी, इसमें जैसे वहाँ पे प्रवृत्ति निमित्त हमको स्पष्ट पता चलते हैं कि शब्द के जो अपने स्वार्थ होते हैं वही उसके प्रवृत्ति निमित्त होते हैं, इसी तरह से हम व्युत्पत्ति निमित्त के बारे में कुछ कह पाएंगे ठीक से उसका परिभाषा की भांति कि इस चीज को हम व्युत्पत्ति निमित्त कहते हैं? व्युत्पत्ति निमित्त तो वही है कि जो प्रकृति प्रत्यय व्याकरण की प्रक्रिया से जो ये धातु से ये प्रत्यय हो गया, ये परिवर्तन हो गए, तो वो व्युत्पत्ति निमित्त। गुरु जी जैसे हम एक शालीय शब्द बना रहे हैं, उसकी व्युत्पत्ति में निमित्त क्या है? शालायाम भवः, वही उसका प्रवृत्ति निमित्त भी है। मुझे मतलब अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है गुरु जी। पर ये जो एक उसका एक विशेष अर्थ में जैसे आज हम प्रातःकाल उनसे चर्चा कर रहे थे डॉक्टर विजयपाल जी से, तो प्रवृत्ति निमित्त तो वो इस रूप में देखते हैं ना कि लोक में या वेद में जैसे उस शब्द का एक विशेष अर्थ में प्रयोग होना चाहिए। वो आप भी तो थी, आप वो ये बोल रहे थे ना कि जैसे एक विशेष अर्थ में उसका जो प्रयोग होता है वो प्रवृत्ति निमित्त होता है, मानी वो सब जगह उसका सामान्यीकरण नहीं होता है, उस व्युत्पत्ति का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। उस अर्थ में क्या दिक्कत होती है हमको यदि उसको ही हम आधार बना लें? जी जी, इसमें ये अंतर कर सकते हैं कि तो प्रकृति प्रत्यय के अनुसार अर्थ तक पहुंचना जी, और एक है अर्थ को समझ करके और फिर प्रकृति प्रत्यय का निर्धारण करना। ये जो सारा किया गया अभी जी घंटा हुआ, मैं इसमें अर्थ को देख करके प्रकृति प्रत्यय हम निर्धारित कर रहे हैं जी, बस यही अंतर है दोनों में। तो व्युत्पत्ति निमित्त तो सामान्य रूप से मतलब वो ये पूछ रहे हैं ना कि इनको दोनों की एक भेदक रेखा किस तरह से निर्धारित करें। आपने जैसा बताया उसके अनुसार मैं ऐसा समझ पाया, एक में तो व्युत्पत्ति तो वो हो गई जो प्रकृति प्रत्यय देख करके अर्थ तक हम पहुंचते हैं जी, और जो दूसरा प्रवृत्ति निमित्त, प्रवृत्ति निमित्त वाला है, हमने पहले शब्द को देखा ये किस रूप में प्रवृत्त किया जा रहा है, ये निघंटु शब्द किसके लिए कहा गया है, लोक में किस अर्थ में बोला जा रहा है, प्रचलित है, उसको देख करके आप फिर प्रकृति प्रत्यय का निर्धारण किया, उसमें चले व्यत्यय आदि जो भी करना है वो किया जी जी। तो फिर क्या हम ऐसा कहेंगे गुरु जी की जो वैयाकरण होते हैं वो प्रवृत्ति निमित्त का प्रयोग नहीं करते हैं, वो केवल व्युत्पत्ति निमित्त का प्रयोग करते हैं? फिर तो ये जो है ये शंका होगी, महाभाष्य में भी कितनी जगह है जो है प्रवृत्ति निमित्त का प्रयोग किया गया है, कारणा द्रव्य शब्द निवेशा ऐसा तो बोलते हैं वो, कारण विशेष से द्रव्य में शब्द का प्रयोग होता है, ऐसे एक वार्तिक है कात्यायन का, कारणा द्रव्य शब्द निवेशा, कारण विशेष से द्रव्य में शब्द का प्रयोग होता है, तो वो कारण जो है वो अलग होने से वो कहीं पर ऐसे देते हैं कि ये शब्द जो है इस अर्थ में प्रयोग होता है कारणा द्रव्य शब्द निवेशा, तो ये यूं कहना चाह रहे हैं कि माने जो हम प्रयोग करते हैं तो उसको कैसे निर्धारित करें कि ये वाला ही कारण लेना है, ये कह रहे हैं? गुरुजी मुझे मतलब प्रश्न ये था कि प्रवृत्ति निमित्त में ही व्युत्पत्ति निमित्त भी आ जाएगा कि नहीं आएगा, वो क्योंकि आप अलग अलग शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना गुरुजी की, व्युत्पत्ति निमित्त अलग होता है प्रवृत्ति निमित्त अलग होता है, तो मुझे क्या ऐसा नहीं है कि प्रवृत्ति निमित्त के अंदर ही व्युत्पत्ति निमित्त भी आ गया? नहीं, पर व्युत्पत्ति निमित्त तो वो है कि जहाँ सीधा सीधा पचती थी पाच का, ये है व्युत्पत्ति निमित्त, इसको प्रवृत्ति निमित्त क्यों नहीं कह सकते हैं गुरुजी? ये क्रिया शब्द है, शब्द का जो है स्वार्थ था वहाँ पर क्रिया, पर ये, कहने के ये जो योगिक शब्दों में तो स्पष्ट दिख रहा है, पर कोई एक विशेष शब्द है जैसे निघंटु एक शब्द है उसमें हमको निगमन आदि कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम ये देखेंगे कि लोक में इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हो रहा है, विद्वान लोगों ने इस शब्द को किस अर्थ में प्रयोग किया, अर्थात वेद के शब्दों के लिए निघंटु बोल रहे हैं, तो इस प्रवृत्ति को देख करके फिर हमने कल्पना की प्रकृति प्रत्यय की। प्रकृति प्रत्यय वो भी जो शब्द है व्याकरण तो बाद में बनाना, वो भी तो देखे गए थे तभी तो उनकी खोज की थी। इसमें बारे में थोड़ा सा वो भी प्रवृत्ति तो वहाँ भी है ना जी, हाँ मैंने पहले देखा गया था। मैं इसमें एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आचार्य जी ने कहा था कि प्रवृत्ति निमित्त और व्युत्पत्ति निमित्त में एक जगह अर्थ प्रधान होता है, एक जगह जो है स्वरूप प्रधान होता है, कौन सी धातु लें उसके बाद उसका अर्थ, उसमें एक आगे मैं और बात जोड़ना चाह रहा हूँ कि व्याकरण वाला जो वैयाकरण जो होगा वो केवल धातु को देखेगा कौन सी धातु उसमें मेल खा रही है, और अर्थ मेल नहीं खा रहा है तो वो कह देगा अनेकार्था वही धातवः, वो अर्थ को जो ना उस रूप में जोड़ लेगा, और निरुक्त वाला जो होगा वो क्या करेगा, यूं देखेगा कि इस अर्थ में जो जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं ये ज्यादा फिट बैठ रहा है, वो उससे कोई मतलब नहीं, उसको कहना ये इसी धातु से बनाएंगे, वो उस धातु बोले इस धातु वो तो कोई अलग है, अर्थ कौन सा आ रहा है और उस अर्थ में इसको सेट किया जाए, तो वो फिर वो कौन सी धातु से बनेगा, तो बोले ये काम व्याकरण वालों का है, इसमें है ना मतलब कितना कितना क्या है, मतलब व्यत्यय जो होगा कितना व्यत्यय होगा ये काम व्याकरण कर देगा, वो मतलब वो अर्थ प्रधान लेकर के फट से कर देगा, ये सिंह बनाना है तो बोले हिंस धातु से हिनस्थिति सिंगा, तो बोले हिंस से सिंह कैसे बनेगा, बोले तुम्हारा काम है तुम बनाओ। शब्द बनाने में कोई समस्या नहीं है, शब्द तो नैरुक्त भी बनाएंगे और वैयाकरण भी बनाएंगे, शब्द बनाने में तो कोई समस्या नहीं, ये प्रश्न अलग था, प्रश्न ये था कि व्युत्पत्ति निमित्त जो है वो प्रवृत्ति निमित्त होता है कि नहीं होता है, इतना ही प्रश्न था। सभी के लिए, सभी को कहने के लिए आता, जो भी पकाता है उसके लिए। तो पचती थी पाचक, ये तो निमित्त वाला हो गया। और यदि पाचक किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता तो इसको प्रवृत्ति निमित्त मान सकते थे। जैसे अभी आपने बताया कि जो प्रवृत्ति निमित्त होता है वो किसी विशेष अर्थ में होता है, लेकिन पचती थी पाचक है ये जितने भी लोग पकाते हैं उनके अर्थों को कहने के लिए है, इसलिए व्युत्पत्ति परक है। यहाँ पर एक ये विद्वान है, मेरे हाथ में एक पुस्तक है, इन्होंने इस पर लिखा है थोड़ा सा, व्याकरण के संस्कारों के अनादर का आधार, ऐसे हेडिंग दे करके, कि अर्थ प्राधान्यवाद अर्थात अर्थाभिव्यक्ति को प्रधानता देते हुए व्याकरण अनुमोदित संस्कार की भी उपेक्षा करने का जो सिद्धांत निरुक्तकार ने अपनाया है, व्याकरण अनुमोदित जो संस्कार हैं, जिसको संस्कार हम कहते हैं कि ये प्रकृति, ये प्रत्यय और ये आगम आदेश, प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश को व्याकरण संस्कार कहते हैं, इस बात को समझ लो, जो व्याकरण न जानने वाले लोग भी कुछ बैठे हुए हैं यहां पर। संस्कार शब्द का अर्थ होता है प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश। तो व्याकरण अनुमोदित जो संस्कार हैं, प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, उसकी उपेक्षा करके यदि हम निघंटु कहते और व्याकरण अनुमोदित संस्कार को ही आधार में रखते तो हम ये तरीका नहीं अपनाते कि नी पूर्वक हर धातु से री धातु से तू प्रत्यय करके निघंटु बना है, फिर हम यही बनाते। ये वाला कहाँ बनाया है, नी पूर्वक री पूर्वक तू, ये समारिता नहीं बनाया। अच्छा गुरुजी, फिर सम आंग पूर्वक ही रहेगा, सम आंग को नी आदेश ऐसा। जी जी जी। और समाहता भवंती सम पूर्वक आंग पूर्वक हन धातु से, माने नी पूर्वक, वो नी जो है सम और आंग के अर्थ में ले रहे हैं, और हन धातु से निघंटु बनाया। अर्थ प्राधान्यवाद की दृष्टि से यदि देखेंगे तो ये व्याकरण की उपेक्षा हो रही है, व्याकरण संस्कार की उपेक्षा हो रही है। वो जो आप कह रहे हो ना जी सिंह, हिंस धातु से सिंह, वो तो निरुक्तकार का हस्तक्षेप है, वहां वो वैयाकरण ऐसे थोड़ी बनाते हैं। जैसे हस्त बनाएंगे ना तो वैयाकरण हस्त धातु से बनाएंगे तय प्रत्यय करके, फिर निरुक्तकार कहेगा कि ये हस्त धातु से जो तय है आपका ठीक नहीं है, हन धातु से तय बनाओ। हाँ गुरु जी, क्या ये ठीक कह रहे हैं ये बात, अगर वो बनेगा कैसे ये तो वैयाकरणों का काम है। तो फिर हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना स्वामी जी की, वैयाकरण लोग जो है वो प्रवृत्ति निमित्त को ध्यान में नहीं रखते, वो भी तो हन धातु नहीं, वो उनकी ले ली, वो उनकी बात ले ली, वो उनकी बात ले ली है, बोल इसलिए रहे हैं कि वैयाकरणों ने उनसे मदद ले ली कि आपकी दृष्टि को हम महत्व देते हुए स्वीकार करते हुए हम ऐसे बढ़ रहे हैं। अब आपके द्वारा हमको हरी झंडी दिखाई गई, आपने हमको हरी झंडी दिखाई कि आगे बढ़ो, तो उस आधार पर हम जो है इस रास्ते पर चल रहे हैं। यदि व्याकरण व्याकरण यदि हम केवल व्याकरण को दृष्टि में रखें तो निघंटु शब्द केवल नी पूर्वक हन धातु से बने, हन धातु से या घन धातु से तू करके निघंटु बनेगा, उसमें सम आ पूर्वक ह्री धातु या सम आंग पूर्वक हन धातु या नी पूर्वक गम धातु, ये तीन चार जो कल्पनाएं की गई हैं वो बिल्कुल संभव नहीं हो सकती थी। केवल एक धातु लेते और बोले ये अर्थ कहां से आएगा, बोले ये भी गम धातु में है, घन धातु में है, बोले ये अर्थ कहां से आएगा, बोले ये भी घन धातु में है, और बोले ये अर्थ कहां से आएगा, बोले ये भी घन धातु में, मतलब वो अनेक अर्थ भी धातु बनती इस सिद्धांत को, इस सिद्धांत में चलेंगे वो, और इसलिए वो एक ही से पूरा काम कर लेंगे। आप कहिए। नहीं, ये तो ठीक ही बात है जो स्वामी जी बोल रहे हैं गुरु जी, पर वो मतलब फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि केवल वैयाकरण भी प्रवृत्ति निमित्त का ही प्रयोग करते हैं, उनका जो व्युत्पत्ति निमित्त है वो एक तरह से प्रवृत्ति निमित्त ही। मैं ये कहना चाहूंगा जो आपकी बात है कि वैयाकरणों ने ये प्रवृत्ति निमित्त का जो सिद्धांत है ये फिर नैरुक्त आचार्यों से एक प्रकार से उनकी सहायता लेकर के शब्द की सिद्धि में योगदान दिया है। जो प्रवृत्ति निमित्त का ये कुछ हट करके जो उन्होंने या तो धातु में दूसरा अर्थ डाल करके किया कि ये जो अर्थ है ये धातु का अनेक अर्थ मान करके और ऐसा किया, या फिर इसमें जो मूल धातु लेकर के जो परिवर्तन किए, वैसे तो नैरुक्त अपने पाणिनि महाराज ने भी तो बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, जैसे हन धातु से जधान बनाया, तो वहां हन से ही जघान थोड़ी बना रखा है, मानी हंती हता घनंती बनाया, तो वहां पर भी तो एक प्रकार से पूरा हन को थोड़ी लिया है, को घय में बदल दिया, लोप कर दिया, मानी जो क्रियार्थ है हंती में, जो क्रियार्थ है वो घनंती में, जो क्रियार्थ है वो हन कहां दे रही है, ये घन दे रहा है। नहीं, मूल जो जो है ना वो हन से आया है, उसको मतलब ना जो व्याकरण देखेगा ना उसको घना नहीं देखेगा, वो हन देखेगा। नहीं, आपको पता है कि जितनी धातुएं होती हैं, जितने परिवर्तन होते हैं, वो तो मिनिमम कॉमन लिया है उन्होंने हन। व्याकरण एक अर्थ में ये कहना चाहता है कि जितने भी उस धातु के परिवर्तित रूप हैं, वो सबके सब क्रियावाची हैं। जैसे पच, पच अति, पाच अक, पक व, पाक अ, ये प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय प्रकृति है, मैं जो आपके सामने रखा। तो व्याकरणों का ये कहना है कि इसमें से एक मिनिमम कॉमन हम ले रहे हैं और उसको आधार बना करके इन सभी शब्दों पर हम पहुंच रहे हैं। पचति, पाचक है, पक्व है, पाक है, मिनिमम कॉमन ले लिया। हाँ, मिनिमम कॉमन हमने ले लिया और मिनिमम कॉमन लेकर के हमने ये परिवर्तन सूत्रों के द्वारा, उनका इतना ही कहना है सविता जी का कि जो प्रकृति निमित्त, यदि कोई जिसकी बुद्धि विकसित होगी, इसे निरुक्ति भी पढ़ लिया है, तो उसको प्रकृति निमित्त वाले में प्रवृत्ति निमित्त भी विकसित हो जाएगा। वो यदि ऐसा है गुरु जी, यदि कोई व्याकरण ऐसा है कि वो प्रकृति निमित्त को भी जानते और प्रवृत्ति निमित्त भी उसने जान लिया है इस प्रक्रिया से, तो कोई दिक्कत नहीं। व्याकरण की दृष्टि में जो व्युत्पत्ति निमित्त में प्रवृत्ति निमित्त है, निरुक्त में प्रवृत्ति निमित्त में व्युत्पत्ति निमित्त भी है, वो एक ही प्रक्रिया से दोनों काम कर लेते हैं, वो अपनी प्रक्रिया से दोनों काम कर लेते हैं। उनका ये कहना है कि एक ही है, भेद करके देखने की दृष्टि आवश्यकता नहीं है। बस ये दोनों की प्रक्रियाएं में अंतर है, एक अर्थ को ध्यान में रख करके शब्द का निर्वचन करके पीछे पीछे कुछ बोलना चाह रहे। ओम गुरु जी। हाँ जी, जैसे सिंह शब्द के बारे में दो, एक उनादि कोष में ही बनाते, एक बार प्रसादी गण मानव के वहाँ पे ही बनाते हैं जी, वहाँ पे वर्ण विपर करके सिंहा बनाते हैं जी, और वहाँ पे उनादि कोष में हिंसे है हनुमो हनुमो कश्च, तो उस तरह करके सिंहा बना देते हैं, तो वहाँ हिंस धातु से सिंहा बन रहा है जी, तो वहाँ पे जो बना रहे वो व्युत्पत्ति निमित्त से बना रहे हैं, और जो प्रसादी गण में जो बना रहे वो प्रवृत्ति निमित्त से बना रहे। इस ढंग से समझेंगे तो अष्टाध्याय के अनुसार भी व्युत्पत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग भेद है इसमें। भेद है, भेद तो नहीं रहा, आपने जो बताया उसमें तो एक ही हो गया ना, इसमें भेद तो नहीं हुआ। आपने कहा कि प्रशोधरादि से वर्ण विपर्य करके हम सिंह बना लेते हैं, या दूसरा क्या कहा आपने, उनादि कोष में सीधा सीधा वहाँ पे धातु से उसका, किस धातु से बनाया उनादि कोष में, सिंह से ही सही बनाए हैं। हाँ, पर वहाँ पे जो वर्ण एक ही बात हो गई ना, आप उनादि को उससे बना रहे हैं हिंस यदि धातु को ले रहे हैं आधार, या प्रशोधरादि कह रहे हैं, वो तो एक ही बात होगी, वो अंतर नहीं रहा फिर, वो तो हिंसा नहीं रहा ना धातुअर्थ। तो इसमें इस मैं ये बात सुना रहा था आपको कि जो अर्थ प्राधान्यवाद या अर्थाभिव्यक्ति को प्रधानता देते हुए व्याकरण अनुमोदित जो संस्कार हैं उसकी जो हम थोड़ी बहुत अवहेलना करते हैं यहाँ पर, इसका कारण यह है कि शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त अलग होता है, व्युत्पत्ति निमित्त अलग होता है, ये एक स्थापना है कि अर्थ प्राधान्य को महत्व देते हुए हम व्याकरण अनुमोदित जो संस्कार से हटकर के जो हम कदम बढ़ाते हैं उसका कारण यह है कि शब्दों का व्युत्पत्ति निमित्त अलग है, प्रवृत्ति निमित्त अलग है। प्रवृत्ति निमित्त क्या होता है उसके लिए इन्होंने एक बात कही बड़ी अच्छी कि शब्दों का व्युत्पत्ति निमित्त तो व्याकरण होता है, परंतु उसका प्रवृत्ति निमित्त अर्थात व्यवहार का नियामक व्याकरण नहीं होता, व्यवहार का नियामक लोक होता है या शास्त्र होता है, जो शास्त्र में प्रयोग किए गए उन विद्वानों के द्वारा जो व्यवहार है, व्यवहार व्यवहार व्यवहार का नियामक व्याकरण नहीं होता, व्यवहार का नियमन लोक से होता है, ये प्रवृत्ति निमित्त है। व्यवहार का जो नियमन है वो लोक से होता है, कौन शब्द किस अर्थ में बोला जाता है, इसका व्यवहार, इसकी व्यवस्था में लोक व्यवहार ही प्रमाण है, व्याकरण प्रमाण नहीं है। व्याकरण का काम तो ये है कि ये परिवर्तन हो गया, ये इसमें जुड़ गया, ये लोप हो गया। व्याकरण का काम तो केवल लोप करना, आदेश करना, परिवर्तन करना, इतना ही काम है। अब ये शब्द इस अर्थ में बोला जाए, इसके लिए कौन हमको मार्ग दिखाएगा? तो कह रहे हैं लोक दिखाएगा, शिष्ट लोक दिखाएगा। तो शिष्ट लोकों का जो मार्ग दिखाना है, यही प्रवृत्ति निमित्त है। गुरु जी व्याकरण के लिए तो यही बोलते हैं, ये हमारी पुस्तक में सबसे पहले यही लिखा है, तत्र व्याकरणम अर्थ विशेषाश्रयेण प्रकृत्यादि विभागेन साधु शब्दान अन्वाचक्षाणम शब्दार्थ प्रतिपादनेन उपयुज्यते। अब हम कह रहे हैं कि व्याकरण जो है अर्थ नहीं बताता, व्याकरण अर्थ नहीं बताएगा, तो फिर व्याकरण पढ़ने का है ना? नहीं, कहाँ का वचन पढ़ा है? ये निरुक्त भाष्य टीका जहाँ से शुरू हो रहा है ना गुरुजी, प्रारंभ में ही हमारी पुस्तक में ये लिखा हुआ है, तत्र व्याकरणम। अच्छा हाँ, क्या क्या पंक्ति है? अर्थ विशेषाश्रयेण प्रकृत्यादि विभागेन साधु शब्दान अन्वाचक्षाणम शब्दार्थ प्रतिपादनेन उपयुज्यते। हाँ, तो ये तो निरुक्त की प्रशंसा कर रहे हैं, निरुक्त के बारे में कह रहे हैं। निरुक्त के बारे में नहीं कह रहे गुरुजी, तो व्याकरण के बारे में कह रहे हैं। ये वैयाकरण हो रहे होंगे, इसलिए व्याकरण को पूर्ण रूप से मान करके उसने बिल्कुल सही बात, झगड़ा नहीं जा रहा। व्याकरण वाले अपने व्याकरण में सब सिद्ध करना चाह रहे हैं, सब सिद्ध हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस अनेकार्थावी धातु। अच्छा, ये वाला, इसमें एक वाक्य और भी है आगे, सविता जी आपने उसको नहीं पढ़ा। क्वचित तो शब्द रूप प्रतिपादने नैव व्याकरणम उपयुज्यते। जी जी जी, ये भी एक पक्ष है, पर क्वचित तो, है जी, जी, क्वचित है जहां भी है, तो केवल जब इस क्वचित को लेकर के आचार्य जी की व्याख्या को समझा जा सकता है। आचार्य जी, वो क्वचित तो बहुत कम है, वो प्रायः करके कम, तो कम, जो है अर्थ के अनुसार ही है। मतलब पूरा व्याकरण भी हम देखें तो पूरा अर्थ के अनुसार है, वो रूढ़ शब्द या निपातित शब्द तो बहुत कम है। तो ठीक है तो सही, तो उनको गुरु जी मुख्य को लेकर के बात होती है। नहीं आचार्य जी, इसको ये मना थोड़ा ना कर रहे, और मैं मना भी नहीं, व्याकरण में अर्थ को नहीं देखा जाता है, इसका निषेध तो नहीं कर रहे। ऐसा ऐसा नहीं, ठीक है आपकी बात, हाँ नहीं सुलझ रही है, सुलझ रही है धीरे धीरे ना, सुलझ रही है बात। ये जो है अर्थ विशेष आश्रयण, अच्छा व्याकरण नंबर लिखा है, तत्र व्याकरणम अर्थ विशेष आश्रयण प्रकृत्यादि विभागेन साधु शब्दान अन्वाचक्षाणम शब्दार्थ प्रतिपादनेन उपयुज्यते। क्वचित तो शब्द रूप प्रतिपादने एव व्याकरणम उपयुज्यते। तो ये ऊपर से जुड़ा हुआ है गुरुजी, ये वाक्य ठीक है, ये हो गया ना, मैं समझ गया हूँ। व्याकरण के लिए इन्होंने कहा अर्थ विशेष के आश्रय लेकर प्रकृत्यादि विभागेन साधु शब्दान अन्वाचक्षाणम। ये तो जैसे कि हम बहुत सारे शब्द भंडार बनाते ही है, ये वाली जो पंक्ति इसमें भी तीसरे अध्याय के जो प्रयोग है, बहुत लंबे चौड़े एक व्यवहार है बहुत सारा, जैसे ताच्छिल्यक प्रकरण है, नूल त्रिचो है, कर्मण्यण है, और ये पूरा एक विभाग है, आगे भावे कर्तृचकार के संज्ञायाम है, स्त्रियाम के तीन प्रकरण है, कितना सारा ईषद दुषु सु कृच्छार कृच्छार्थीषु कल है, तुमुन प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, गमन आदि जो प्रयोग हैं, ल्युडंत प्रयोग हैं, नमुलंत प्रयोग हैं, और ये सारा भूतलिक लंबा चौड़ा विभाग तो इसी तरह से होता है जो इन्होंने लिखा है कि अर्थ विशेष आश्रयण प्रकृत्यादि विभागेन साधु शब्दान अन्वाचक्षाणम। ये तो जो प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द हैं उनकी ये गाथा है, पर पहले वाले तीन प्रकार के जो शब्द हैं ना, प्रत्यक्ष वृत्ति, परोक्ष वृत्ति, अति परोक्ष वृत्ति, तो प्रत्यक्ष वृत्ति में तो ये बिल्कुल व्याकरण सहमत है, व्याकरण और निरुक्त भेद है ही नहीं। प्रत्यक्ष वृत्ति में तो व्याकरण और निरुक्त का कहीं अंतर है ही नहीं बिल्कुल। परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष वृत्ति, जो अति परोक्ष वृत्ति है वहां जाकर के थोड़ा सा लोग इस पर आक्षेप करते हैं कि ये बिल्कुल एकदम से व्याकरण संस्कार को एकदम उड़ाई दिया, उसकी एकदम अवहेलना कर दी। तो उसके लिए कहेंगे कि ये जो प्रवृत्ति निमित्त है उसको आधार बनाकर, अर्थात लोक व्यवहार में जिस अर्थ में ये बोला जा रहा है, ये शब्द लोक व्यवहार में जिस अर्थ में बोला जा रहा है, लोक व्यवहार का अर्थ बराबर मैं बार बार उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, लोक व्यवहार का अर्थ इतना नहीं है कि कुछ भी बोला जा रहा है, माने शिष्ट लोगों के द्वारा, शिष्ट पुरुषों के द्वारा जो बोला जा रहा है उस अर्थ को हम सामने रख करके और प्रकृति प्रत्यय विभाग की कल्पना करेंगे और परिवर्तन जो होंगे वो व्याकरण व्याकरण पाणिनि ने उसको हमें मार्ग दिखाया है, हथियार दे रखे हैं, कहीं जो है संप्रसारण कर देते हैं, कहीं लोप कर देते हैं, कहीं वर्ण विपर्य कर देते हैं, कहीं आद्यंत विपर्य कर देते हैं, कहीं हम मानी आगम कर देते हैं, कुछ जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, ये सारा का सारा जो है सारा का सारा। हाँ जी आप बोलिए। गुरु जी मैं पूछ रहा था कि शब्दों का अर्थ संबंध है ये कैसे देखेंगे? वाच्यवाचक संबंध जी, उसके लिए तो माने मीमांसक ये मानते हैं कि ये नित्य है, वैयाकरण भी यही मानते हैं कि सिद्धे शब्दार्थ संबंध है, ये हमने भाष्यकार के द्वारा पढ़ाई है, और जो नैयायिक लोग हैं वो ये मानते हैं कि भाई ये तो ईश्वर संकेतित अर्थ है, ईश्वर के द्वारा इस शब्द अयस अस्मात् शब्दाद अयम अर्थो बोधव्य, इस शब्द से ये अर्थ लेना चाहिए, ये संकेत है, ये ईश्वर संकेत है। हेतु देते होंगे ना गुरु जी, ये नित्य है तो इसका हेतु देते होंगे। हेतु हो गया ना, ईश्वर ने संकेत कर रखा है कि अग्नि शब्द से ये आग लेनी चाहिए अर्थ है, ईश्वर अर्थात एक ज्ञानमय सत्ता ने, एक ऐसी एक पूर्ण ज्ञानमय सत्ता ने एक ऐसा निर्धारण कर रखा है कि इस शब्द से इस अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। एक सर्वज्ञ सत्ता है ना, तत्र निरतिशयन सर्वज्ञ, एक ऐसी सर्वज्ञ सत्ता है, उसने ये संकेत कर रखा है, उसने जोड़ रखा है कि इस शब्द के साथ ही अर्थ का ग्रहण करना है, अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोधव्य। या फिर मीमांसक प्रक्रिया उत्पत्ति का शब्द से अर्थेन संबंधात् तस्य ज्ञानम् उपदेशा तत्प्रमाणम्, वो अव्यतिरेकस्यार्थेन उपलब्धे तत्प्रमाणम् बाधारेण सनपेक्षत्वात्, वहां पर शब्द अर्थ का जो संबंध है वो स्वाभाविक रूप से मानते हैं, स्वाभाविक अर्थात नित्य है, ये तो है ही बस है, शब्दांतर से बात वही कह दी है। हाँ तो कौन शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसमें लोक व्यवहार की प्रधानता रहती है, लोक व्यवहार माने शिष्ट लोक की प्रधानता रहती है, व्याकरण की नहीं। व्याकरण लोकानुगामी बनकर उसके शब्दों के संस्कार आदि में सहायक होता है, व्याकरण जो है शिष्ट लोक के द्वारा प्रयुक्त शब्दों में अनुगामी होकर उसकी बात में मदद करता है कि इस तरह से इसको सिद्ध कर लो, और इस तरह से वो हमारे लिए व्याकरण भी बड़ी, क्योंकि जैसे आप लोग एक तो समझ गए निघंटू ऐसे बन गया, और ये प्रमाण है, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं पीछे और ये बहन बिना व्याकरण पढ़ी बैठी हैं, ये बता सकती हैं कि अपना अनुभव बता सकती हैं कि ये जो हमने कहा कि ये नी हरतु से निघंटू बन गया, तो जितना अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि ये क्या कर रहे हैं, नी हन से निघंटू बन गया, उतना बहुत बढ़िया से प्रकाश जो है ना। तो व्याकरण का भी अपनी एक भूमिका तो है ही, आप लोगों ने इसको शब्दों को कैसे ये बन रहे हैं इसको समझा है, प्रकृति प्रत्यय को समझा है, आगम आदेश को समझा है, और इसके कारण से अब आप बहुत ही आसानी से इस बात को समझ सकते हो। गुरुजी इसमें मैं मतलब बहुत स्पष्टता से तो ये जानना चाह रही थी कि जैसे शब्द के प्रवृत्ति निमित्त हमने गिना दिए ना अलग से कि ये छह जो है शब्द के प्रवृत्ति निमित्त होते हैं, वैसे ही व्युत्पत्ति निमित्त नाम की कोई अलग चीज होती है तो उसको ये तो व्याकरणों के द्वारा गिनाई गई है, वो वाली जो बात मैंने कही थी ना कि जाति जी, जी, द्रव्य जी, क्रिया गुण ये प्रवृत्ति के निमित्त होते हैं, ये एक सामान्य बताया, लेकिन उसमें एक विशेष भी तो होता है कि इस शब्द को इस अर्थ में प्रयोग, वो तो एक एज ए होल मतलब जाति व्यक्ति गुण तो क्रिया संबंध स्वरूप ये जो एक कथन किया था वो तो सभी शब्दों पर समान रूप से घटेगा, माने जो भी गुण शब्द होंगे उनके लिए गुण प्रवृत्ति निमित्त हो गया, जो क्रिया वो तो एक मोटी मोटा विभाजन कर दिया कि जो क्रियावाची शब्द होंगे क्रिया प्रधान शब्द होंगे क्रिया प्रवृत्ति निमित्त हो गया, स्वरूप प्रधानता से जिनको कह रहे हैं स्वरूप प्रवृत्ति निमित्त हो गया, जिनको जाति अर्थ के रूप में देख रहे हैं जाति प्रवृत्ति निमित्त हो गया, पर जाति में भी ये एक विशेष अर्थ ही लेना है, ये कहां से निकलेगा, ये तो लोक से ही निकलेगा ना, उस जाति अर्थ में कोई शब्द हमने बोला भाई ये जातिवाची शब्द है इतना तो पता लग गया ठीक है, पर ये जाति किस जाति विशेष को कह रहा है? जातियां तो सैकड़ों हैं, उनमें से एक विशेष जाति को जो हम केंद्रित हो रहे हैं, तो वो जो विशेष जाति पर केंद्रित होंगे वो लोक के अधीन होंगे, वो व्याकरण बिचारा क्या करेगा? तो वहां उस समय बिचारा हो जाता है, तो कुछ नहीं करेगा फिर वहां निरुक्त कैसे करेगा कुछ? निरुक्त ये मदद करेगा, निरुक्त ये मदद करेगा कि जैसे हमने लोक में देख लिया कि ये शब्द विद्वान लोग इस अर्थ में बोलते हैं, तो वो तो गुरुजी व्याकरण में भी हम देख सकते हैं कि ये विद्वान लोग जो है इस शब्द को इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण की आगे स्वयं कहेंगे कि व्याकरण की पूर्णता है ये निरुक्त जो है। गुरुजी व्याकरण में जो है उन्होंने मतलब हो सकता है और व्याकरणों में ऐसा ना हो, लेकिन पाणिनि व्याकरण ने तो निरुक्त की प्रक्रिया को अपने शास्त्र में ले ही लिया है, जो प्रिशोदरादि ने आप स्वयं ही बताया आपने, और उनादयो बहुलम है, तो निरुक्त की सारी प्रक्रिया को व्याकरण में इन्होंने अपना ही लिया ऐसा लगता है। हाँ ये तो ठीक है, ये उसका विस्तार हो गया। तेपि विधया सुपरिगृहिता भवन्ति येषां लक्षणं च प्रपंचश्च, वो विधियां अच्छी तरह गृहित हो जाती है जिनका संक्षेप भी होता है, लक्षण भी होता है, विस्तार भी होता है। व्याकरण को लक्षण शास्त्र कह सकते हैं इस संदर्भ में, विस्तार जैसे विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र बना दिया और फिर आगे एक और बना दिया, सन्मत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्य माने, क्या जरूरत थी उस सूत्र को बनाने की, विशेषणम विशेषण से ही काम चल जाता है। ये तो एक सिद्धांत है स्वामी जी, सही है ये। गुरु जी अगर ये मतलब सिद्धांत, अगर एक केवल एक शब्द स्पष्ट नहीं हो पा रहा, व्युत्पत्ति निमित्त को हम अलग से दिखा सके, उसका कुछ लक्षण कर सके, स्वरूप इसको कर सके, तो उसको व्याकरण स्पष्ट हो जाएगा। इसको इतना ही समझें कि व्याकरण लोकानुगामी बनकर उनके शब्दों का संस्कार आदि में जब सहायक होता है तो ये सहायक होता है एक प्रकार से। व्याकरण लोकानुगामी क्या है गुरु जी? ये लोकानुगामी तो ही ये जो है प्रवृत्ति निमित्त है। हाँ फिर इसमें अलग क्या हो गया? ये जो फिर वो लोकानुगामी ही तो प्रवृत्ति निमित्त है, और फिर आप कहें उसमें सहायक होकर के। सहायक इस तरह से होता है ना कि उसमें जो प्रकृति प्रत्यय का विभाग और उसमें जो परिवर्तन होते हैं ना स्वामी जी, जैसे कि है को घ किया, ये व्याकरण का काम ही तो हो रहा है को घ करना। उसमें जो ना इसमें एक बात है, जैसे हस्त शब्द मतलब अलग से दिख नहीं रहा है, व्युत्पत्ति निमित्त में सबके समाहित है ऐसा, आप उसको जो पढ़ रहे हो वो भी ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ वही कह रहे हैं। इसमें एक बात है, जैसे हस्त शब्द है यदि प्रवृत्ति निमित्त से बनाएंगे हाँ, तो हन धातु से बनेगा। हाँ, ये अंतर है स्वामी जी। और यदि व्युत्पत्ति निमित्त से बनाएंगे तो हस्त धातु से बनेगा। हस्त से बनाया हमने, लेकिन हस्त से बनाते हुए भी तो हम ये कहेंगे ना, कुछ अर्थ तो दिखाएंगे वहाँ वैयाकरण। तो हस्त धातु का अर्थ हन का अर्थ हस्त में लेंगे, ठीक है। अनेक अर्थ ही धात्वः भवन्ति से ले पर वो बनाएंगे किससे? हस्त से बनाएंगे स्वामी जी, लेकिन उन्होंने भी तो प्रवृत्ति निमित्त शब्द को ध्यान में रखा ना, प्रवृत्ति निमित्त को है ना। लेकिन जो है ना हस्त धातु से, जब हस्त धातु का लोक में जो प्रचलन है वो हंसने अर्थ में है, तो जब वैयाकरण बताएगा हस्त से एकता हो रहा है तो लोगों को सही से समझ में नहीं आएगा। निरुक्त वाला कहेगा यार क्यों हंस से पढ़ रहे हो चक्कर में, हन से करो ना। तो बोले हन से करेंगे तो फिर हंस के ना को सा कर देंगे और क्या है। नहीं तो ये जो समझ में नहीं आएगा वो ठीक है। हाँ, वो उसी के लिए बस। तब बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो बोलेंगे ना अपनी बात आगे। हाँ वो आगे बोलेंगे हस्त धातु से हमने बनाया है, यदि व्युत्पत्ति निमित्त वाला जो वैयाकरण होगा ना वो हस्त से ही बनाएगा। तो स्वामी जी एक बार व्युत्पत्ति निमित्त शब्द को एक ठीक परिभाषित कर दे हम, कि व्युत्पत्ति निमित्त का ये अर्थ होता है, तो सारी बात निमित्त स्पष्ट हो जाएगी। व्युत्पत्ति निमित्त का इतना ही अर्थ है कि जहां पर व्याकरण संस्कार सरलता से प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों में जैसे हमको दिखाई देते हैं, वही अर्थ लोक व्यवहार में भी हमें घट रहा है, तो वहां पर इस निरुक्त को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, और व्युत्पत्ति निमित्त से हम व्यवहार में पहुंच गए। जो व्युत्पत्ति निमित्त है वही जहां उसी अर्थ में लोक व्यवहार में भी प्रयोग हो जाता है, तो वहाँ पर प्रवृत्ति निमित्त को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। वहाँ तो एक ही है, प्रवृत्ति निमित्त है फिर गुरु। हाँ तो एक ही हो गए वहाँ, व्युत्पत्ति निमित्त प्रवृत्ति निमित्त एक ही हो गए। व्याकरण संस्कार के अनुसार लोक व्यवहार, यदि लोक व्यवहार में उन शब्दों का व्यवहार हो रहा है जैसे पाचक शब्द हमने बनाया और पाचक लोक में भी उसी अर्थ में बोला जाता है, तो यहाँ हमें निरुक्त की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कह ही रहे हैं कि निरुक्त कहाँ पर मदद करेगा, व्याकरण से हटकर के कहां मदद करेगा निरुक्त। तो ये अर्थ प्राधान्यवाद के ऊपर टिका हुआ है, अर्थात लोक में कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक विशेष अर्थ में बोले जाते हैं, पर व्याकरण में धातु प्रत्यय से देखेंगे तो उनका कुछ अलग अर्थ निकल रहा है, तो पूरा प्रकाश नहीं होता। तो कह रहे हैं कि या तो उसके दो ढंग हैं, या तो जिस धातु से जिस अर्थ का आप दर्शन कर रहे हो ना उस शब्द में, जैसे निघंटू शब्द में ही जिस अर्थ का आप दर्शन कर रहे हो उस में परिवर्तन करो, वर्ण विपर्य करो, या फिर उस धातु को ही उस अर्थ में मान लो, कल्पना कर लो। पाणिनि ने ना भी कही वो धातु, तो धातु की भी ऊहा कर सकते हैं, ऐसा भी सामर्थ्य है। गुरु जी, अगर हम किसी भी रूप में व्युत्पत्ति निमित्त को कम देखेंगे ना प्रवृत्ति निमित्त से, तो फिर ये महर्षि पाणिनि जी की अवहेलना हो जाएगी कि उन्होंने अर्थ को तो ध्यान में रखा ही नहीं, ऐसे ही शब्द बना दिए। हाँ, ये ठीक है, हमें रखना है, उसको आदर देना है उनका एक। और उन्होंने तो प्रशोद्रादि यथोपदिष्टम अनादय भूलम आदि निरुक्त के ही पूरक भाग हैं वे, मतलब क्या कहना चाहिए, व्याकरण के ही निरुक्त तक पहुंचने वाली एरिया है उसका। व्याकरण को फैला करके यदि देखेंगे तो हम निघंटु और निरुक्त पर पहुंच गए हैं। व्याकरण को हम फैला करके देखेंगे, उसका फैलाव कहां तक होगा, जो उनादो बहुलम तक होगा, और उसका फिर और फैलाव करोगे तो प्रशोद्रादिनी यथोपदिष्टम तक होगा, यही तो कहना चाह रहे हैं। तो इन दोनों को पूरक शास्त्र मान रहे हैं, एक दूसरे का विरोध में खड़ा नहीं कर रहे हैं, पूरक मान रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आचार्य जी, आप बोलिए। गुरुजी, हम ये कह रहे थे कि प्रथमावृत्ति में हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखते हैं जिज्ञासु जी कि जिस वस्तु में जो गुण धर्म होते हैं वो गुण धर्म को लेकर के ही हम शब्द का प्रयोग करते हैं, और वह गुण धर्म शब्द के प्रयोग का निमित्त बनता है, तो उसको प्रवृत्ति निमित्त कहा गया। तो यही प्रवृत्ति निमित्त यहाँ भी लिए जा रहे हैं या और कोई? और दूसरी बात है कि व्युत्पत्ति निमित्त, तो हम इसको कहते हैं कि शब्द का व्युत्पत्ति करने के लिए जो निमित्त है, धातु है, प्रत्यय है, आदेश है, आगम है, यही हम समझते थे। व्युत्पत्ति निमित्त यदि ये धातु प्रत्यय नहीं हो तो ठीक हो गया। व्याकरण पढ़ते समय प्रवृत्ति निमित्त शब्द बार बार प्रयोग होता है, हाँ। इसीलिए मामला गड़बड़ हो रहा है। तो वहाँ पर प्रवृत्ति निमित्त तो वहाँ है, यहाँ क्या मतलब है? ये बोले कि व्याकरण प्रवृत्ति निमित्त नहीं है, कि प्रवृत्ति निमित्त शब्द बार बार प्रयोग करते हैं, लेकिन वो निरुक्त से लिया है। यदि शब्द का प्रयोग करेंगे तो मूर्खता होगी ना। हाँ, बिल्कुल सही बात, इसलिए वो तो व्युत्पत्ति निमित्त में समाहित है, यही सब बार बार। तो वो परंपरा निरुक्त से लिए, वो परंपरा हमने। गुरु जी, मैं ये पूछ रहा था कि एक व्याकरण चाहे वह प्रवृत्ति निमित्त का या व्युत्पत्ति निमित्त का, दोनों का आश्रयण करने से दोनों एक कैसे हो सकते हैं? चाहे पाणिनि जी व्युत्पत्ति निमित्त को भी आश्रयण किया और प्रवृत्ति निमित्त को भी आश्रयण किया, इससे प्रवृत्ति निमित्त और व्युत्पत्ति निमित्त दोनों पाणिनि जी अकेले आश्रयण करने से दोनों एक ही हो जाएंगे, ये कैसे? दूसरी बात कि प्रवृत्ति निमित्त तो हम उसको कहते हैं कि प्रवृत्ति शब्द का प्रवृत्ति करने के लिए जो उसमें गुण धर्म है, उस गुण धर्म ही प्रवृत्ति निमित्त होता है, और दूसरा व्युत्पत्ति निमित्त तो हम धातु प्रत्यय आदि को मानते रहे, तो इसमें विभेद तो दिखता है, और यदि समानता है तो वो कैसे? वो जो हाँ। गुरु जी, व्युत्पत्ति जैसे हम कर रहे हैं पाचक शब्द की, तो उसके समय हम उसके गुण धर्म को साथ में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? अगर नहीं रखेंगे तो धातु पाठ बनाना फिर व्यर्थ है। तो रखते हैं, तो रखते हैं, तो वो ए, मतलब प्रवृत्ति निमित्त समाहित है, जो ये इनकी बात है, ये अकाट्य है, ये इसको कोई काट नहीं सकता। व्युत्पत्ति निमित्त तो पांच का शब्द में समझ में ही नहीं आ सकता, वो हस्ता जैसे शब्द में समझ में आ सकता है, सिंघा जैसे शब्द में समझ में आ सकता है, पाचिका में तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, दोनों एक ही है। स्वामी जी, आप क्या स्वीकार करते हैं कि महर्षि पाणिनि जी ने जब ये व्याकरण बनाया तो उनके मन में केवल व्युत्पत्ति निमित्त ही था, प्रवृत्ति निमित्त की कोई बात? अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूँ, जब पाणिनि जी ने कह दिया कि अनेकार्था वही धातु अनेकार्थक होती है, तो ये तो हमें हमारे मतलब उसमें दे दिया, जबकि पाणिनि जी ने एक स्वतंत्र अर्थ लिखा है कि भैया इस धातु का ये अर्थ होगा, लेकिन बोले अनेकार्था वही धातु, तो कहने की जरूरत क्यों पड़ी स्वामी जी? ये जो कहने की जरूरत पड़ी ना, मतलब धातु पाठ बनाया कि ये जो धातु है ये अधिकतर इस अर्थ में होती है। स्वामी जी, दोष जब दोनों पक्षों में समान हो तब नहीं दिया जा सकता, ये दोष तो निरुक्त में भी ऐसे का ऐसे ही है, उनको भी अनेक शब्दों को अनेक अर्थों में बताना पड़ता है। वो समझाने के लिए, समझाने के लिए अर्थ एक ही रहेगा, व्याकरण में अर्थ एक रहेगा, शब्द अलग अलग हो सकते हैं व्याकरण में, क्योंकि ऐसा ही है स्वामी जी। यहाँ धातु एक रहेगी, धातु एक रहेगी, अर्थ अलग अलग रहेंगे, वहाँ अर्थ एक रहेगा, शब्द अलग अलग रहेंगे स्वामी जी। तो अर्थ का निश्चय लोक से ही होता है। नहीं, जैसे मैं कहता हूँ दीदी, व्याकरण वैयाकरण को हंती बनाना है तो भी हंस बनाएगा, घनंती बनाना है तो भी हंस बनाएगा, जघान बनाना है तो भी हंस बनाएगा, मतलब हता बनाना है तो भी हंस बनाएगा, वो एक ही धातु से बनाएगा। लेकिन निरुक्त वाला जो है ना, एक ही शब्द को है ना, मतलब अलग एक ही अर्थ बनाएगा, शब्द चाहे कोई कोई से ले, अलग अलग शब्दों से बना सकता है, अर्थ एक रहेगा। कह रहे हो मैं अलग अलग धातुओं से, मतलब अलग अलग शब्दों से, मैं धातु मतलब यहाँ पर, क्योंकि वो धातु का वो नहीं, अलग अलग शब्दों से शब्द को बनाएगा। जैसे निघंटू बनाना है, वो निघंटू जो बनाएगा एक अर्थ में बनाएगा, जो उसका जो निश्चित अर्थ जो लेना चाह रहा है, लेकिन वो अलग अलग शब्दों से बना सकता है। शब्दों का मतलब अलग अलग धातु, अलग अलग धातु से। लेकिन वैयाकरण जो है एक ही धातु से बनाएगा अलग अलग शब्द, पेचे ही बनाएगा तो पच से बनाएगा, पपाच बनाएगा तो भी पच से बनाएगा, पक्का बनाएगा तो भी पच से बनाएगा, लेकिन अर्थ जो है ना वो ना अर्थ अलग अलग ले सकता है। तो इसमें मतलब इसमें ऐसा होने पर भी हम ये तो नहीं कह सकते कि महर्षि पाणिनि जी के मन में प्रवृत्ति निमित्त नहीं था शब्दों का। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तो दोनों प्रक्रियाओं में सही है, अर्थ को समझना ही, बात तो केवल उतनी ही चल रही है। वो तो जो आप बोल रहे हैं वो पता चल रहा है स्वामी जी, लेकिन बात तो केवल इतनी ही चल रही है कि महर्षि पाणिनि जी ने व्युत्पत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त को अपने मन में अलग अलग देखा। जैसे कि महावास्यकार ने सर्वपाणाम एक शीर्षक एक विभक्तों पर लंबी चर्चा की है कि शब्द का जाति अर्थ है या व्यक्ति अर्थ है, ऐसे करके एक लंबी चर्चा की और दोनों पक्षों में गुण दोष दिए और आखिरी में एक निर्णय दिया कि भाई जो जाति को प्रधानता देते हैं उनको व्यक्ति को गौण मानना पड़ता है। उभय उभयम पदार्थ, दोनों का दोनों पदार्थ है। जो जाति को प्रधानता देते हैं उनके मत में जाति प्रधान है पर गौण रूप से व्यक्ति भी रहेगी, और जो व्यक्ति को प्रधानता देते हैं, व्यक्ति शब्द का अर्थ है पर गौण रूप से जाति भी रहेगी। तो इसी तरह से व्युत्पत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त दोनों ही रहते हैं, प्रधानता गौणता का अंतर है। निरुक्त जो है वो प्रवृत्ति प्रधान शास्त्र है, व्याकरण जो है व्युत्पत्ति प्रधान शास्त्र है, ऐसे कहेंगे। प्रधानता और गौणता का अंतर है। हाँ, मानी प्रधानता और गौणता का अंतर है। नहीं, एक और आहुति बीच में दे देते हो फिर अपना एक छोटी सी एक आहुति के लिए, ये भी ले लो मेरी एक आहुति। गौण प्रधान भाव तो मानना ही पड़ेगा कि निरुक्त शास्त्र जो है अर्थ प्रधान शास्त्र है, और हाँ, और व्याकरण जो है वो शब्द प्रधान शास्त्र है। प्रधान गौण भाव का अंतर है, और व्याकरण संस्कार की जो गौणता का क्षेत्र या जो प्रभाव है उसी को उन्होंने संक्षेप से अपने उणादव बहुलम और प्रिशोदराजि यथोपदिष्टम के द्वारा स्वीकार किया है। हाँ, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के आदर, विरोधी नहीं है। मानी उणादि का क्षेत्र परोक्ष वृत्ति है क्या? उनका प्रश्न ऐसा कैसे रहेगा कि दो क्यों? तो हमने ये देखा कि निरुक्त का क्षेत्र जो है, निरुक्त का जो क्षेत्र है वो अर्थ को प्रधानता लेकर के चल रहा है, इसलिए पहले ही झटके में उन्होंने अपना पौरुष दिखा दिया, निघंटू शब्द को पकड़ते ही दिखा दिया उन्होंने कि मैं जो है को शब्द बना सकते निघंटू क्यों इसमें जितना इतना पुरुषार्थ करना पड़े। ये पहले से चला आ रहा था निघंटू शब्द, नहीं स्वामी जी यूं कह रहे हैं कि निघंटू ही उसका नाम क्यों रखा है, तो और कोई शब्द नामकरण संज्ञा जो है ये पहले से चली आ रही थी, उन्होंने उसको आधार हाँ उस संज्ञा का प्रयोग कर लिया। तो ये इसमें तो कुछ बात नहीं रही ना कुछ पूछने के लिए, कि तम इमम समाम नायम निघंटवा इत्याचक्षते। इस समाम नाय को जो कि वेदों से चुने हुए शब्दों का जो संकलन है इसको समामनाय कहते हैं और उस समामनाय को ही निघंटु कहते हैं। अक्षर समामनाय व्याकरण भाष्य में भी प्रयोग हुआ है, वहां पर अक्षरों का समूह रूप से कथन, ये समामनाय का अर्थ है, अक्षरों का समूह रूप से कथन। अब यहां पर कह रहे हैं कि ये जो है समामनाय समामनाता, समामनाय जो था वो उसका पाठ हो गया है। तम इमम प्रसिद्ध अर्थ में यहां पर तम शब्द का प्रयोग हुआ है, उस प्रसिद्ध वैदिक शब्द को उसको निघंटु कहते हैं। तत् शब्द के दो अर्थ होते हैं, पूर्व प्रकरण और एक प्रसिद्ध अर्थ भी होता है। पहले प्रकरण में जो चली आ रही बात है उसको भी तत् शब्द से कहते हैं और एक प्रसिद्ध अर्थ भी। उस प्रसिद्ध वैदिक शब्द को जो समामनाय है उसको निघंटु ऐसा भी कहते हैं, इस नाम से पूर्वाचार्य कहते हैं। निघंटु निघंटवा कस्मात, ये कस्मात कहकर के और प्रश्न करते हैं, उस शब्द के अर्थ पर पहुंचना चाहते हैं। तो कहते हैं निगमाई में भवंती, ये इसके बाद तुरंत आपके पास ये पंक्ति है क्या, छंदोभ्या समाहित्य समाहित्य समामनाता, छंदों से इसको उठा उठा करके यहां पर समामनान किया है, इसका पाठ किया है। और ये निगम क्यों कहलाते हैं, निगमा इमे भवंती, ये निगम क्यों कहलाते हैं, तैव तय इमे निघंटु में संग्रहित ये जो प्रसिद्ध शब्द है वैदिक शब्द, ये निगंतु होते हुए निगमन हेतु से निघंटु कहे जाते हैं, निगमन हेतु से ये निघंटु कहे जाते हैं। इसकी भूमिका के रूप में एक पंक्ति लिखी हुई है गुरुजी यहाँ पर, छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य, इसकी भूमिका के रूप में। हाँ। यस्मान मंत्रार्थ प्रतिपत्ते है तदर्थ ज्ञान प्रतिबद्धत्वात् तदर्थ ज्ञानार्थमेव एते छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समामनाता, क्योंकि मंत्रार्थ की प्रतिपत्ति के लिए तदर्थ मंत्रार्थ की प्रतिपत्ति के तदर्थ ज्ञान प्रतिबद्धत्वात् इन शब्दों के ज्ञान से प्रतिबद्ध होने से तदर्थ ज्ञानार्थम इन शब्दों के ज्ञान के लिए एते शब्दाः छंदोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य। हिंदी में बोलो एक बार कुल मिलाकर। ऐसा कहना चाह रहे हैं गुरुजी अभिप्राय रूप में कि क्योंकि वेद वेद के मंत्रों के जो अर्थ ज्ञान है वो अर्थ ज्ञान इन शब्दों के इन विशेष शब्दों के ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इन शब्दों को छंद से चुन चुन करके इकट्ठा किया गया है। ये स्पष्ट हो गया कि इन शब्दों के अर्थ के ऊपर वेद मंत्रों का ज्ञान टिका हुआ है, ये शब्द जो है समझ में आएंगे तो हमें वो मंत्र समझ में आएंगे, तो ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द समझे गए, तो इसके कारण से वहां पर चुन चुन कर वो कठिन समझे गए थे, वहां पर मंत्र का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, तो इस कारण से इनको चुन चुन करके इकट्ठा कर दिया। छंदोभ्यास समाहृत्य समाहृत्य माने छंदों से उठा करके क्यों समाहरण किया। आचार्य गुरुजी नियम है, रुको जी, ये जो पंक्ति है आचार्य जी, छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समामनाता, कुछ टीकाकार इसको निगमाई में भवंती के हेतु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि अभी स्कंद स्वामी का सविता जी ने पढ़ा, और कुछ टीकाकार निगमाई में भवंती को पूरा करके छंदोभ्य को लेकर के ते निगंतवय इसके कारण के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। ये मुझे तो ऐसा लगा कि ये पंक्ति बीच में जो है ना दोनों से जोड़ते हैं, कोई ऊपर से जोड़ते हैं कोई नीचे से जोड़ते हैं, दो तरह के टीकाकार हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ इसके साथ यदि होती ना ये पंक्ति छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समामनाता, ये पंक्तियां अस्त व्यस्त भी हो सकती है, यदि इसके साथ जुड़ता ना ये समाहृता भवंती के साथ, समाहृता भवंती इसके बाद जाकर के ये पंक्ति होती छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समामनाता तो बहुत ही अच्छा होता, ये कहीं व्यत्यास ना हो गया। संबंध कैसे करते जो समाहृता भवंती शब्द पढ़े हुए हैं, यद्वा समाहृता भवंती, ये पूरी पंक्ति है हो गई और फिर ये हेतु हो गया छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समामनाता, मतलब पटिया यूं है कि निघंटु कैसे बना, बोले निगम से बना है, तो निगम से क्यों बना है, तो उसका निघंटवा संता निघंटवा उच्यंते समाहित से बना है, यद्वा समाहिता भवन्ति, समाहिता का क्या मतलब, बोले छंदोभ्य समाहित्य समाहित्य समामनाता। मैंने इसीलिए पहले जो है मैंने ऐसे ही अर्थ किया कि ये छंदोभ्य समाहित्य समाहित्य इसके साथ जुड़ रहा है जा करके समाहिता भवन्ति के साथ। कभी कभी ये पंक्तियां आगे पीछे भी हो जाती है जो लेखक दोष के कारण, मेरे को ऐसा आभास हो रहा है कि ये पंक्ति वहां जुड़नी चाहिए, कि उसका निगमाय भवंती से कोई कुछ ऐसा योग बैठ नहीं रहा है निगमाय मा भवंती के साथ। संबंध जोड़ तो दिया ना, मतलब फिर वो जोड़ने के लिए फिर जोड़ तो देते ही हैं। हाँ सर जी, कल के पाठ में कुछ जी थोड़ा सा पूछना था। एक तो निगमा में हमने निश्चयन अर्थान गमयंती थी जी, तो निघंटु के प्रथम तीन अध्यायों में तो अर्थबोध चरितार्थ लगता है, जो चौथा है निगम कांड का तो वहां वो शब्द अनेकार्थक हैं, ये निघंटु से तो पता नहीं लगता है हमें। निघंटु में तो केवल शब्दों का परिगणन किया गया है। इसी तरह से जो पांचवा अध्याय है उसमें भी देवताओं के नाम है, उससे हमें किसी अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। तो ये जो इसका नामकरण है वो प्रथम तीन पे तो घटता है, चौथे पांचवे पे नहीं घटता है, तो वहां कैसे अर्थ का बोध कराता है निघंटु? प्राधान्य व्यपदेश भवन। ठीक है, हाँ, वो निगम का जो प्रयोग है पांचों में कैसे घटेगा, निगम से निघंटु निघंटु पांचों में कैसे, तो यही कह सकते हैं प्राधान्य व्यपदेशा भवंती। और चौथे अध्याय को निगम कांड बोलते हैं, ये निगम विशेष रूप से कह रहे हैं कि उसके लिए निगम कांड, निघंटु कांड प्रथम तीन को, चौथे को निगम कांड, निगम कांड बोलते हैं, तो वहां उसकी उसकी संज्ञा ज्यादा होना चाहिए था, अनवर्थता कैसे, लेकिन निघंटु से नहीं पता लगती, निरुक्तकार भले ही बताएं वो अलग बात हो गई, मात्र निघंटु से नहीं होती। दूसरा इसी में कि चौथे अध्याय में जो है कि शब्द अनेकार्थक होते हैं, ये एक बात आई थी चौथे अध्याय में, तो निघंटु में कैसे पता लगता है कि ये शब्द अनेकार्थक हैं, वहां जो परिगणित शब्द हैं वो अनेकार्थक हैं, इसका बोध निघंटु कैसे कराता है? निघंटु तो नहीं कराता, निघंटु तो जिसने वो संकलन किए है ना आचार्य यास्क ने, उसके मन में है ये बात, केवल श्रोताओं के मन में नहीं है अभी। जी, वक्ता के मन में है, माने जो जिसने पाठ किया है जी, उसके मन में, उसके ध्यान में है, उसके ज्ञान में है जी, कि ये जो है एक एक शब्द अनेक अनेक अर्थ वाले हैं। ठीक है, और ये जो निघंटु कांड और निगम कांड दो शब्द अलग अलग किए हैं इन्होंने, तो ये नाम भेद का कारण क्या है, जबकि हम निघंटु को कांड और निघंटु को निगम और निघंटु को समानार्थक ही मान रहे हैं, व्याख्या इन्होंने की है, तो प्रथम तीन अध्याय को तो निघंटु कांड और चौथे को निगम कांड संज्ञा करने में कोई प्रयोजन है क्या, कोई हेतु है इसमें? इसमें हेतु तो मेरे को अभी तो नहीं याद आ रहा है कोई, इस पर विचार किया जा सकता है, कल विचार करके बता सकता हूँ। जी, अगला प्रश्न कि जैसे निघंटु के प्रारंभ में गऊ गमा आदि जो शब्द है तो ये पृथ्वीवाची यहां पर लिखे हैं, तो क्या वेद में ये शब्द सदा पृथ्वीवाची ही लिए जाएंगे, ऐसा इनका अभिप्राय है? ये तो आगे हम जब चलेंगे वहां पर देख लेंगे, अन्य अर्थ भी लिए जा सकते हैं। हाँ, अन्य अर्थ भी लिए जाते ही हैं, लिए जाते हैं, इन्होंने तो स्वयं ही निरुक्तकार ने निर्वचन करते हुए ऐसा दिखा दिया है कि गौरअपी मानी धनुरअपी गौर उच्यते, और ऐसे ऐसे कई सारे, ये स्वयं इस प्रतिज्ञा को नहीं निर्वाह कर रहे हैं। तो फिर ये जो परिगणन किया कि ये उदाहरण मात्र कह सकते हैं, इन अर्थों में भी होता है, इन अर्थों में भी होता है, ये अर्थ, ये तात्पर्य जी जी, और अर्थ तो लिए ही जा सकते हैं, और ये अर्थ सामान्यतया गृहित नहीं होते हैं, नहीं हो पा रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, वो बताने के लिए केवल यहाँ पर लिखा है। ठीक है, एक निघंटव की पंडित सत्यानंद जी वेदवागीश ने एक निरुक्ति की है, उन्होंने काश कृष्ण धातु पाठ बुहादि गण की 206वीं धातु वहां पर बताई, घन शब्दे, ये धातु वहां पर मिलती है घन शब्दे, उससे उन्होंने इसका किया, नितराम नियमेन घण्यन्ते शब्द्यन्ते नामानि यत्र स निघंटु, तो धातु और बाहुल का तु प्रत्ययो अधिकरण, ये सही है, गण शब्द से भी बन सकता है जी, ओ। तो आज हम यही विराम देते हैं। ओ श्री गुरुभ्यो नमः।